kap eidavom pjaut rugių, kap nusiveža, jūravan kap nusiveža, jai mesgi jaunos, jai mumgi miego noris, jai mesgi kap pastovim visų dienelį nuo saulė lyg saulai, taip jaunam rugius. A, dievulį, kap metelės vakarį, kap ateinam, atsigulam, nu, lygėjosi, dirbam pinigų, nusperkam tai paltų, tai tų, nu, reikia paspost kiek, nu, tai va. Pjovėm, įrovėm linus, į bulbas kasėm, į kap nuvejom, va, un, va, džiomkenį, kur džiomkenį gyvena, tai tik buvo, sani žmonės atsėdė, va. Tai nuvejom bulbų kas, nu, nuvejom, va, į žėdo buvo, į togi trakelietė, va, nu, valirka, nežinau, buvo. Į mes... A su geniu, nežinau, su kom buvom nuvejai. A dieve tu mano, į atį gaspadinė be kojų, vai tėvaina be kojų kaptieną. Į prikepus aną blynų mum jau valgys. Nu, mes jį atajom jau blynų tų valgys. Į aną to nesusruošus tų blynų. Į aną pradėjo blynus tuos tepti. Pradėjo plūksnų tepti. Atsižūsies, atsivištos klūksnom kepa į tuos blynus va mum. Jau tik kokiais riebalais, sakom. Kap užvydavo šitų plūksnų, negaliu valgyti gatavą. Į tie prabuvau nevalgys, į paskui nejau jos bulbukas. Aš į tuos plūksnos. Man kapti pracilną pasdarė, kap nes nikdų neragėjai, per mus neplūksnų, ne nieko. Ja, na plūksnų tepa. Ja, tokia gibobelė, tokia invalidas, taigi to tokia strošnutė. Tai jūzėjai, tai duotai durna, sako, tu gyvalgai. Tu gyvalgai. Negaliu valgyti tų blynų. A, dievėt man. Jie viet, kur dabar tas togi, Andruchos gyvuom. Tose pjovėm rugius. Tai pjovėm. Tai kitai labai gradus blynus kepė, jau tai valgėm. Tai nuvažiavo to ta rugių. Tai mum nedavė gerų rugių, ale mum davė girsų. Tai to ta rugių vežimų tuos įvežė, mes aš pjovėm abis geniu. Tai gyvėtum seno tumsos. Pjaunam nat runkos sopą. Nu tai va, grūdų atsivežėm. Nu tai va, mes taip išdarbiavom, ne tiek, kaip jums, mama to tą visą kūdų daro. Va, kaip mums buvo.